Szevasz, mondom. A kurva Isten. Mondom, szevasz. Kinek mondtad? Magadnak? Neked, és nem hallottad. Arra vagyok. Hát ne basz már fő. Kövét, hozd is hozzá. Nem lehet hozni egy kipültolni. Meg kell van. Na, toljuk már így, gyerünk egy, kettő, ne nézegessétek a faszomát. Nem lehet hozni kipültolni. A fasz. Tudtuk tovább hozni, Gyeriket? Tudunk. Bácskó mi bent a fészlapra kis tartalát, amit leszettünk a izérő. Egy deszkát hozzá egyet, azt kis mondja. Na, addig minket oda talán toljuk el. Na, orvizd el! Kellene valami. Na, most hogy akartad a deszka minket újtenni? Mondd már, hogy én árulj neki, mert... Fogjál, hogy mindjárt tudjuk. Na, mert ó, várja, meg amarom meg. Mindjárt egy kicsit ára. Várja. Nem kell! Ezek erő van benne, mint vitába. Még a kocsom elő se vettem. Ne is vedd elő. Ezek elő veszem, megijedtek. Ki te vagy, mind? Hát én nem ijedek, mert ti kriva fogadtok. Gond! Ja, segít. Na, ide? Sokan, sokan kriakulok. Hogy akarod így elvinni? Rádereztem az Attilát, megszexuál. Ehúvaj. Attila! Kínaiak. Nem kérdez benne, hogy Triangle köllemé. Ja, meg a kínai névének biztos. Na, elmegyik vele, vagy én mélyek? Hát akkor elmegyek, na. Itt a barátom. Dobd a pénzt a zsebbe. Na. Jó, a bágyat. Jó napot. Adjon Isten. Bassza meg a kurva Isten, itt senki nem tud köszönni. Ha? Hát nincs olyan tanult, mint te egy sem. Nem az a baj, bazdmeg, az a baj, hogy süket egy kicsit. Érted? Ja. A sok baszás még süketíti. Hallod, mondjak valamit te neked? Fő vagy bikásodva, látom, hogy a piros van rajta. Nem vagy én fő bikásodva, hanem te. Gyere, gyere a gumi! Bazdmeg a Dani kiment valamelyik nap, gyűn vissza, ekkora betonvas bement neki a gumiba. Nem szólt egy szót. Hát mi az apja faszát, vesz egy másikat. Hát egy mert az Attila. Mondom. Hát az Attila, mi van az Attilával? Nem dolgozik? Szépen mondta az ember, hogy siessünk. Micsoda? Siessen ő. Ha jó van. Mondom, hogy menjünk a vulkanizálósó. Hát bazd, hogy még le se parkoltam a traktorra, ahogy hívják, az együttem sietek. Hát akkor hova siessen? Nézzük, ez volt benne. Hallod? Átment a Daniel szomszédra a fődzsére, lefordítod ott a becsültem, hogy a Daniel szomszédra. Mi az a? Mi az a bárdonyás ő venni? Hoztál onnan? Hol volt? Hát ott volt az izé. Ez lesznek a régi. Ez a kettő régi. Ez a harmadik még nálam van. Na, adj egyet. Ne, meg leírom a számát egy papírra. Adj egy szöv. Nem, gőv, haszom a számozgattad már. Ilyen csapat. Ilyen vastag belement a Daninak. Öt kukacot beletolt, bazd meg. Ez tubel lesz? Hát ez nem tubel lesz, baszod. Ötöt beletolt. Öt duplásúva, az tíz olyan vastag. És miért? Ez nem tubel lesz, ebben van belső. Tudom, ez a baj. Ha. Mennyi lett a kukoricja? Mennyi? Nem sok. Ez húsz már, de... 30. Nem tudjuk le. Mennyi lett? 40, ugye? Na, te meg úgy mondod. Ezeket mondok. Ez ennyi mit veri, a máma hónap mondták. De azért ott lesz, ám vannak. Ki aratta? Ki aratta? Kovács Árpi. Az a Bartli Antusnak a fia. A Bartlinak a fia. Ja. 143-assal ment aratni, csak tönkre ment itt a Sanyikáival neki. Az akkor vitte Sanyika valami. Mennyi királya? 5 pirosi. Na jó. Te vitted el. Hát azért mondom, hogy van egy trikolica. Hát van itt nem egy trikolica van. Hát nézzek, hány trikolica van. Kérdezem a cunogorasztó, van egy trikolicája, hogy behozzam? Nem lesz, azt mondja, ott annyi az ötholdon, az a kipper pikolic az oldalig, most képzeld el, milyen ember. Ezt mondanak. Hát mennyi mén abba? 500 kiló ugye nem mén bele. Abba? Abba. 30 másra belemegy. Belemény. De várj, az aljáig? 500, több belemény. 1500. Nem mén 3 tonna oda bele. De bele. Na, nincs magasító. Magasító a bele. 3 tonna, hogy menne bele magasító hát, neki? Most ő mondja, hogy... De magasítókkal főteszed. Nincs magasító. Ne nyomzám, bezegesz be a 3 tonna bele. Most így, így megöntötte a 3 hold. Kihegyezted? Ki? Hát akkor őt hozzá. 3 hold, jó. 3 hold. Az Afilának van a lánya, az nem jó áll a házasságban, ott a Szilviát nem ismered? Nem. Mi van nem ebben? De Attilának javaslózatok, aminek a tűzbudai lányával. Hé, leborotva állt, azt akartam mondani, a Mihály Céla. Hé, az együtt van a Tivadarra. Akkor már lemaradt róla. Hát mutasd meg, hogy két hír. Most nem azt mondja, ha... Tamás, Mihály Céla, Mihály Céla. Mondom, a Tivadarra van együtt, 4 hónapja. Tivadarra ezeknek a Tallóséknak, a Tallós Marinak a fia. Tudod, Tallós vagy, na. Na menjen még! Kik megérted, birtok csapálja félni, mindjárt odaadjátok magukat, a fűzre kiszadjátok. Elmegyünk a vózba, megveszünk, akkor átszolva bicsőbe a vulkanizerhez, tudom, hogy van a vulkanizer, és akkor adom neki. Vagy te adod oda. Elmegy bicikli a vulkanizerhez. Tudom. Ez az a... Ogi. A zsákba be kellene rakni, mert most csöpögne az eső. Sajnálom ezt a prést. Én az rakszorom a tényleg. Én fűhítom a safét, azt mondta, hogy 3 ember dolgozik rajta. Azt mondta, mondom, mikor lesz kés? Mondja, Ferenc, délután szól. Már most itt a délutánban vagyunk. Nem fog azt szólni, hogy este előtt, vagy este előtt, mit fog szólni? Halló, Ferenc? Egy is tönkre menni, vagy is menni. Lovisszádra kimenni az a prész. Így van. Majd körülbelül mond egy cifrát, egy olyan veséset. 1000 euró kifizetni. Nem. Na beállok ebbe, azt akkor megyünk ott. Mindjárt veszünk csapágyat. Van is nálam talán píz. Nálam nincs most. Mi? Én nem hoztam pénzt nálam. Mennyibe kerül ez egy olyan csapágy? Be 170-i vettem máskor. Hát akkor van itt egy 2000-et. 500 dináltunk, nem több egy olyan csapágy. 5-öt veszünk. Látod, hogy vettem. Ne 5-öt vegyél, mert az páratlan szám. Szerencsétlenséget ott. Végé páros száma, mert látod, hogy vettem én is a csapágyakat, azt pont ebben nem jó. De ami volt múltkor, az mind ki lett cserélve, azért nincs itthon ilyen csapágy. De ezt tehát minek teszed igen, mikor ott van az ülésen a hele, hogy megtanálják. Jó, hogy aztán elveszél. Amikor jön, tehát csak ugyan az ülésen. Ja, még ha hallod, ott vesztek a búrba, vegyél egy ilyen szigetelő szalagot. Lehet, hogy nem kül, de hát szigetelő szalagot, én már itt tesztek is. Itt van a vizelőfel. De ez oda brinc. Oda brinc, itt engedtem a csapatot. Mindjárt beállítom a bőtre, az meg. Belerakom a gébe, lesz egy baja? Nem lesz talán a gébe. Gébe rakod, csak így meg lehet, oda rakd. Oda rakd az ülésre, hogy megmenjen, hogy már össze bejátszél. Na, nem kérek. Megijedt egy kicsit, mi? Bazd meg, az hogy rászólt. Ja, rámak. Bazd, én megijedtem volna. Azért nagyon rátszó. Ja. Nem tudsz köszönni, azt érted mindjárt. Ezt köszönni szoktam neki, látom én. De most hogy nem köszöntünk? Te köszönni akartam. Nem rögtön, de akartam neki, arra fordultam. Nem tetszik. Azt mondta, hogy nem köszöntél neki. De köszönni, mindig szoktam. Az utcán látom, mindig köszönök neki. De most, hogy itt nem köszöntek is. De köszöntél volna. Csak a gumit akartam fonni rögtön. Nem ő volt az első, hanem a gumihoz akartam menni, az nem tetszett neki. Ő a legelső, amikor jön, akkor ő a legelső mindig. Így szokás. Ő a legfontosabb. Gumi azóta, hogy a gumihoz akartam volna menni, mert mindegy. Azt mondja, hogy nem tudtál csinálni, köszönni, hogy mit gondolsz. Szóval szoktam mindig eddig. Sem tetszett. Gyere, ilyen a gumit akartam, mert még nem mindegy. Ilyen ez a kutyát. Nem tudom a kutyát. Én megharadom. Ezt a szőrök. Húzd ki magad így. Húzd így magad. Hááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Húzd ki magad, bazdmeg! Na, tényleg már jobban. Húzd ki magad, kutyáról! Kutyus, gyere ide! Kis kutya! Gyere, megsimogatod a Lilike! Lili, megsimogatod! Jó lesz. Azt